Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Az internet előfizetések árában 0,8%-os kulturális járulékot szeretnének beépíteni. Ez a legfrissebb hír az internet, a magyarországi internet terjedésével kapcsolatban. Úgyhogy tovább drágulhat az internet. Tele voltak persze a portálok ezzel a hírrel, és beindultak a tiltakozások is. Úgyhogy itt a műsor elején jól kibeszélhetjük ezt is hirtelenjében. Mit szólunk ezzel? Nekem ez ellen a 0,8%, ez semmi kifogásom, csak ne hívnák kulturális járulékoknak, mintha ez valami mély csömör, mély iszonyat, undorramány volna ez az internet. 0,8%, mondjuk, hogyha egy 5000 forintos előfizetést veszünk, akkor az lenne körülbelül 40 forint. Aha. Hát az tényleg nem olyan sok, azt el lehet viselni, de mi lesz ennek a sorsa? Itt az elv a lényeg, hogy amit ugye Tücsi is mondott, hogy rátesznek egy olyan kulturális járulékot, amit, mit mondjak, a pornó újságoknak kell fizetni, meg a pornó videók után kell ilyen kulturális járulékot fizetni, ha jól tudom, ha nem tévedek nagyon. Ez a kommerszirodalom után, meg Tehát jó, igen, tehát például azok, de meg a kommerszirodalom. Az internet is nyilvánvaló ilyen minden sötét kis szeglete, szégyenletes szeglete a világnak, ott kultúra, meg semmi ilyesmi nincs, fizessenek az internetezők, és majd abból szép, nagy kultúrát fogunk építeni. Nekem ezzel ugyanaz a gondom, mint azzal, amikor az ismerős gyerkőc előkap egy darab papírt, amire én kifizettem a szerzői jogdíjat, és ahelyett, hogy kinyomtatna rá valami szerzői jogköteles dolgot, rajzol rá. És senki nem fizet neki egy fillért se, hogy ő a szerzői jogdíjat felhasználta a papírral. Ugyanígy, hát ki fogom fizetni a 40 forintot az 5000 után, tételezzük fel, de soha nem fogom visszakapni, mondjuk amiatt, hogy az én honlapomat böngészik emberek. Ja, mert hogy ugye ez erről szól, és a hírnek, a teljes hírnek további részleteiben benne van, hogy a pendrive-ok után is kivetnek majd egy ilyen járulékot, meg különböző adathordozók után, amit eddig ugye csak a CD-kre megírható DVD-kre fizettünk. Hát, volt már pendrive-on is szerintem. Azon is volt? Volt már eddig is. Eddig is Szlovákiában vásároltunk minden ilyesmit, hát majd ezután viszont internetet is ott vesszük. Winchester, minden memóriakártyák, fényképezőgépek, printerek, MP3 lejátszók, fénymásolók. Engem az bosszant, hogy és azt nem értem, hogy miért néznek engem eleve törvényszegőnek, csaló, igen, bűnözőnek, miközben egyébként én abból élek, amióta diplomám van, hogy szerzői jogköteles tartalmakat állítok elő én magam, nekem kellene szerzői jogdíjat fizetni. Jellemzően nem szoktak ezután fizetni. Ellenben, hogyha papírt veszek a nyomtatómhoz, és nyomtatót veszek azért, hogy a könyvemet ki tudjam nyomtatni, hogy le tudjam adni a kiadóba, azért én már egy büntető díjat kell, hogy fizessek, mert biztos csalni, lopni, hazudni fogok, és lopok majd mástól szerzői jogköteles tartalmat, pedig én állítom azt elő. De ez nyilván nem is rólad szól, hanem sokkal inkább azokról a tömegekről, akik viszont szerzői jogdíj köteles zenéket, filmeket másolnak lemezre, meg töltenek le. Bocsánat. Konyhakés nem lehet venni? Igen, tehát ez a konyhakésgyártókat büntessük azért, mert Józsi bácsi leszúrta a feleségét tavaly, tehát nem az elkövető. Nem tudom, hogy esetleg egy jogász hallgat minket, majd írjon nekünk egy e-mailt, hogy nem tudom, ez a kollektív bűnösség elve, mintha már tiltva lenne a törvények által. És mintha itt azon, hogy egy kollektíve mindenki, aki fényképez, vagy fényt másol, vagy papírt fog a kezébe, az garantáltan... Fényt másol, ez nagyon jó. Az garantáltan automatikusan egy tolvaj az ember. Jó, de hát azért a mértéke tényleg nem olyan döbbenetes, akkor most tiltakozunk, vagy ne tiltakozunk? Hát tiltakozunk. Bocsánat, amit felteszik azt a űrlapot a honlapjukra, ahol visszaigényelhetem ezt a pénzt, hogy olyanra használtam föl ezt a 40 darab DVD-t, hogy minden nap a számítógépem tartalmát archiválom rá, illetve a saját családi fotóimat tartom rajta, illetve hogy a cégem által kiállított számlákat, prospektusokat nyomtatom papírra, hogy ezt a pénzt én hol igényelhetem vissza, mert hogy ő jogtalanul vette be tőlem. Én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy én a saját blogomon, én lehet, hogy félrevezetek mindenkit ezzel a kijelentésemmel, de úgy hiszem, hogy kultúrát állítok elő. Lévén ott nem a napi élményeket írom le, hanem történeteket mesélek irodalmiasabb formában. Én úgy gondolnám, hogy akkor lenne jogos ez a díj, hogyha én befizettem a 40 forintot havonta, és ők felajánlanák, hogy a te blogod az internetnek a 0,0001 ezreléke, ezért neked havonta 13 forint jár azért, hogy te kultúrát állítasz elő, akkor azt mondanám, hogy semmi gond, meg van beszélve a dolog. Persze. Tudod mit, Gyú? Korrekt. Alapítsuk meg az internetes Artisius céget. Szerintem nekünk nagyon jó lesz. És akkor két év múlva megyünk Hawaii-ra, oké? És hol építjük fel a székházat? Majd eldöntjük. Hawaii. Kajmán szigeteken. Újra hallat magáról Zungáj, és festékkel büntet az új őrtorony, ma este is hírsziporkák. A Firewire csatolók száma elérte az 1 milliárdot. Háromdimenziós animációkkal szemléltetik a betegségeket és az emberi test különböző részeit a házipatika.com-on. Vendégünk Kocsis Gábor. Aztán látogatást teszünk Svájcba, ahol a fürdőmedencéket fűtik szerverekkel. Nem kell az oxigént hasítani, hogy meleg legyen a víz. Ünnepeljük Hello Kittyt, a rózsaszínű laptop a lányok kedvence lehet. Petra mesél a cuki high-techről. Szórakoztató is, meg idegesítő is, félrefordítások az informatikában a netnyelvésztől. DVD játékos és telepítő pajzs, vagy miért nem működik jól a gépesített fordítás? Végül Chatman folytatja a képernyő lementésével kapcsolatos trükköket itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Jó estét kívánok, itt van a Netidők asztaltársasága. Szépen sorban bemutatom, de kezdjük a hölgyel, Barna Anett Petra, aki újra itt van velünk. Jó estét minden kedves hallgatónknak. Aztán Spányik Csatman Balázs a billentyűzetnél. Szép estét kívánok. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Itt van Dragon György, a hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek. Nincs most itt ugyan Pintér Róbert, Laufer László és Borek András, de aztán később ők is jönnek. Kiki miért? Ugye Andrásról tudjuk, hogy éppen egy hajóvezetői tanfolyamon, vagy arra készül a vizsgájára, aztán Robesz egy konferencián van, illetve Laufer Laci pedig Firenzében található, de jönnek majd később ők is. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Kocsis Gábort, a házipatika.com ügyvezetőjét. Jó estét kívánok én is. Aki több egyére van már itt a stúdióban velünk, talán éppen a házipatika indulásánál volt itt velünk először, és most megint van ezen az oldalon egy nagyon érdekes újdonság, amiről néhány perc múlva beszélgetni fogunk. És ahogy az utóbbi hetekben mindig szoktuk, amikor itt van velünk Dragon György, kezdődjön a hírsziporka, meg nem csak az utóbbi hetekben, hát utóbbi években. Mióta van már hírsziporka? Hát elég régóta, én múltkor néztem meg pont a netidők.hu weboldalon azt, hogy melyik volt az első adás, amelyben tevékenyen, tehát nem mint riportalany, hanem mint műsorkészítő közreműködtem, és 1997 novemberében volt. Hoppá, ez több mint 10 éve. Több mint 10 éve, így igaz. Hogy öregszel, Gyú? Nem, a műsor öregszik, én fiatal vagyok. Én öregedni, ne viccelj már. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy nagyon sok minden zajlott ez alatt a 10 év alatt, és volt egy nagyon érdekes hírünk még annak idején, nem tudom, hogy én olvastam-e fel, vagy más beszélte róla. Amikor megjelent a Microsoftnak ez az MP3-as lejátszója, a Zune, vagy ezt jól lehetem? Uh-huh. Tehát Zune-nak hívják, és volt egy fiatalember az Egyesült Államokban, aki hát én sem vagyok filigrán, de ő hozzám képest nagy termetű, fogalmazzunk így. Tehát olyan, mint a Tücsit és engem így egybe gyúrnának, és plusz még 50 kiló. Ezt teljesítné. És ez a fiatalember úgy gondolta, hogy ő annyira belelkesült ettől az eseményt, amit neki iPhone, meg iPod, meg egyebek, hogy ő magára tetováltatja ennek a bizonyos média lejátszónak a logóit, és az interneten elhíresült egy ilyen blogon keresztül, hogy ő a Zune guy, tehát ő a Zune fiú. Egy ilyen nagy szakállas, meg torzombor srác, hát de nincs munkája. Nincs munkája, tehát egy munkanélküli fiatalember, aki ott él, a számítógépet bekötötte magának intravénásan, és hát most ő Na, de ez még nem is lenne történet, mert ez már egy régi sztori. De most mi történt? Hát Zungáj annyira belelkesültette a Fantasztikus NPR-om lejátszottól, hogy úgy döntött, hogy megváltoztatja a polgári nevét, és hogy ezentúl az ő polgári neve Microsoft Zune lesz. Ám de kicsit bukott a projekt, mert kiderült, hogy $500 kerül a regisztráció, és hát mivel neki nincs munkája, hát így meg akart, hát el akart menekülni a kihívás elől. Ekkor derült ki, hogy egy bizonyos kiskapu segítségével akár $150 is megváltoztathatja a nevét. Így most egy gyors gyűjtést indított az interneten, és most többen összeadták neki ezt a hatalmas nagy összeget, hogy megváltoztathassa a nevét. A hírben még az is benne van, hogy ez még nem garantálja azt, hogy engedélyezni fogják számára a névváltoztatást, de az biztos, hogy a saját honlapján Zungáj, tehát Zune GUY vár egyéb javaslatokat arra az esetre, hogy ha ezt a nevet nem fogadják el, akkor milyen nevet vegyen fel. A sógorom barátja szerette volna Dömperre változtatni a keresztnevét, de nem járultak hozzá. Itt Petra nagyon jelentkezett. És Bill Clinton, mit szól hozzá? Bill Gatesre gondolsz? Igen, konkrétan? Jaj, elnézést, köszönöm. Hát Bill Clinton elszakszafonozgat biztosan. Hát Bill Gates ő szerintem már nem annyira foglalkozik ezekkel a dolgokkal, bár hogy is mondjam, ebben a srácban körülbelül 5-ször elférne, vagy 6-szor, hogyha így... Tényleg egyébként nézzük itt a monitoron közben, nem, valóban nem egy hát vékony. Hát nem egy vékony alkat, és ő rajta 3 darab ilyen Zune logó van, ő attól lett a Zune guy, hogyha nem tudom, látszik-e ott a képen, mert pont hát háttal igen, van igen. Nekem a monitor. Én azt csodálom, hogy azért nem perelték be, hogy illetéktelő használja a logókat, tehát Amerikára ez lenne igazán a jellemző. Hát végül is, hát szerintem alá kéne írni, hogy trademark Microsoft, és akkor úgy lehetne. Elképzelem, amikor így este igazoltatják a rendőrök az utcán, és így megszólítják, hogy kedves Microsoft úr. Úristen, ez rosszul hangzik. És küld neki valaki pénzt egyáltalán? Igen, összedobták neki a $150, tehát azzal nem volt gond, de ő változatlan munkanélküli, és változatlanul rajong ezért a bizonyos média lejátszóért. Hát lelke rajta. Egyébként mit lehet tudni erről a média lejátszóra? Ez egy jó eszköz? Lehet, hogy Balázs nem vagyok tudni. Szakértő a kérdésben, úgy tudom, itthon hivatalosan nem kapható. Még évekig nem kapható. Talán tavaly olvashattunk erről, hogy mély ponton van. Volt egy első közelben. Sorozata, amelyből eladtak mintegy 1 millió darabot, nagyon boldogok voltak ettől, de akkor ért el azt hiszem a iPod a 200 milliós eladást, vagy valami ilyesmit. Tehát ez nem ugyanabban a ligában tevékenykednek. Most megint eladtak a második szériából már valami 1 milliót, és megint nagyon büszkék magukra. Hát gondolom Cupertinoból így megsimogatják a buksiukat, hogy jól van. Tietek a piac 0,1%-a, örüljetek. De nem is ez a lényeg, hanem nem csak a média lejátszóknál van verseny, hanem az úgynevezett nagysebességű csatoló felületeknél is. Ezt megpróbáltam megfelelően jól elmondani. Ugye itt van régi barátunk az USB, amiről már bejelentettünk már 3.0-át, hogy majd lesz belőle. Nemrégiben bejelentettük a wireless USB-t is, azt pont én mondtam el az egyik adásban. Van ez az úgynevezett eSATA, ami egy merevlemez csatlakoztatási felület. És most itt nem van készültél, régi barátunk, itt van FireWire, őróla is beszéltünk, már pont a Zoli mesélte, hogy különböző kamerákon más és más neve van ennek a készüléknek, viszont van egy nemzetközi szervezet, amelyik ennek a FireWire szabványnak az elterjedéséért felelős, vagy ezért dolgozik, és ők most jelentették be, hogy hurrá, 1 milliárd készülék van a világon, amelynek van FireWire csatlakozója, és a marketing szöveg, ezt felolvasom, ha megtalálom, a következő: ezentúl a FireWire készülékedet 1 milliárd más készülékhez csatlakoztathatod. Ezzel a Zoli, de kár, hogy nincs kameránk. Most de a Bodi Zolit kellett volna mutatni, szegény, így teljesen. Tehát marketing szövegnek ez egy nagyon jó dolog, meg egyébként is örülünk neki. Ehhez azért hozzájárul egy másik hír, hogy már a szupergyors FireWire-t is tesztelik, ami a jelenleg elterjedt változatoknál 8-szor, illetve 4-szer, mert kétféle változat van, ami, tehát van egy lassabb és egy gyorsabb, ami már nagy számban jelen van a világon. Ez az úgynevezett FireWire S3200, ezt tesztelik, de hát föl kell kötniük a gatyót, mert hát a 3.0-as USB az ugye 4,8 gigabit per szekundum, ez pedig csak 3,2, tehát lesz itt még csicsat és bim-bum. Na, haladjunk tovább. Mert lehet? Egyébként volt már alkalom a FireWire csatlakozóval találkozni? Nem tudom, mi az így majd ilyen nevekre. Na, ezért kérdeztem. Tehát, hogy nyugodtan kérdezze meg Petra is, hogyha ilyen jó, dolog csató, nem tűzbe ismer. Nem tudom, paintballozni voltatok-e? Valaha. Csak én legalábbis tudom, hogy miről van szó, hogy lövöldöznek egymásra ilyen tintagolyókkal. Igen, be kell öltözni ilyen védőruházatban, mert azért azok ütnek azok a golyók azért elég szépen, fel kell venni. De már voltál? Védősisokat, igen, volt szerencsém hozzá. De ez a védőruházat az mennyire véd meg engem? Én azt hallottam, hogy... Nem leszel festékes. Nem leszel festékes, viszont lila leszel. Tehát ahol eltalált téged a golyó, ott azért lesznek rajtad szép nagy nyomok. Nem is ez a dolognak a lényege, hanem bizonyos pályákon és bizonyos helyeken olyanok, mint a teniszben az adogatógép, vannak ilyen automata masinák, tehát ezek arra valók, hogy nehezítsék a játékosok dolgát, tehát mondjuk egy virtuális bázist nem élő emberek védenek, hanem egy ilyen automata gép. Most piacra dobtak egy ilyen új készüléket kemény $1,400, amelynek a használati útmutatójában nem csak azt írták bele, hogy ez például paintball pályákon kiváló, hanem hogyha neked az otthoni vagyonvédelmi dolgokkal kell foglalkoznod, tehát például elmész hazulról, és azt akarod, hogy ha jön a betörő, akkor ha már bent van a lakásban, ne ölje meg semmit, de legalább jelölje meg lemoshatatlan festékkel, akkor ez a kiváló masina, ez képes 350 fokban elfordítani a szórófejét, és 90 fokban bólintani. Mint egy akciófilmben. Mint egy akciófilmben, és ezért az $1,400 képes mozgást detektálni, és képes lelőni a betörőt, aki ebben nem hal bele, de viszont a lemoshatatlan festék miatt könnyen azonosítható lesz. Szerintem belehal. Tehát ilyet, hogy sötétben teljes ember nélkül egyszer csak valami elkezd lőni, hát szívrohamat kap. De az ötlet maga zseniális. Tehát erre szóval akinek gyenge a szív, az ne menjen betörni. De amúgy már van ilyen, mert az egyik sportruházati boltban és a riasztókon, az 5000 forint feletti ruhákon olyan riasztó van, ami tintapatron tartalmaz, hogyha megpróbálják így leszedni róla, egy kicsit is húzgálják, akkor az így szétrobban, és akkor tintás lesz a ruha, meg annak is a keze, aki ezt megpróbált ellopni. Hát úgy látszik, volt honnan szedni az ötletet, mert hát gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy itt fizikai bántalmazás effektív nem történik, mert lesz egy kék foltja az illetőnek, de nem hiszem, hogy rohanna a rendőrségre, hogy úristen, meglőttek egy tintapatronnal, azonnal minden. Miközben betörtem egy lakásba. Miközben betört, ahol de meglőtték. Akkor már ilyen gyors lövető a fegyver, hogy legalább, amíg kimászik az ablakon, legalább 40 golyót beleg. Hát erről nem ír, hogy milyen a tűzsebessége, de ismerve a paintball fegyverekét, azért az azokkal nem percenként egyet lehet lőni. Erről jutott eszembe, hogy múltkor láttam, hogy most már vannak olyan vagyonvédelmi eszközök, amit a ablak keretekben, a ajtók fölé lehet beépíteni, és amikor betör, akkor nem riaszt semmit, hanem egy ilyen láthatatlan festéket lövel ki, nagyon finom permetben, hogy észre se veszi a betörő, viszont bekenni őt egy olyan festékkel, ami lemoshatatlan, viszont UV-fényben úgy fog ő világítani, hogy bárhol el lehet kapni. Utolsó hírünk már a új világcsúcs, a sétáló robotoknak, szoktunk itt robotokról mesélni a műsorban. A Cornell Egyetem Ranger robotja állította fel, a Barton Hall nevű sportcsarnokukban ment körbe egy atlétikai pályán folyamatosan ez a bizonyos robot, ami gyalogol, tehát nem gurul, nem kerekei vannak, hanem lábai vannak. A legújabb rekord 5,6 mérföld, tehát körülbelül olyan 8-9 kilométer körüli, amit egy töltéssel, tehát itt a rekordnak az a lényeg, hogy egyszer feltöltik a robotot, és milyen messzire tud elmenni, körülbelül 9 kilométer. Kétlábú robot? Kétlábú robot, hát itt van a kép, itt megy a masina, és a dolognak pont az a lényege, hogy a Guinness official-ök, tehát a Guinness, hogy mondják, ezt nem tisztek, mert hanem ellenőrök nem voltak jelen, tehát ez nem hitelesíthető ez a rekord, mert a jelenleg fennálló rekordnál 0,62 mérfölddel ugyan hosszabb, de hivatalosan ugye nem döntötték meg, de gyakorlatilag azt mondják a mérnökök, hogy bármikor képesek ezt újra előállítani ezt a rekordot, és ők úgy gondolják, hogy ennek a robotnak a segítségével a gyaloglás mechanizmusát sokkal jobban meg fogják érteni. Nem értem, ennek mi értelme van. Ebben mi olyan nagy szenzáció, hogy egy robot majdnem 8 kilométer sétált. Mivel lesz nekem könnyebb az életem, helyettem nem fog sétálni. Láttad te az Én a robot című filmet? Nem tetszett a címe. Na most az Én a robotban a humanoid robotok elterjedéséről van szó, akik be tudnak illeszkedni a társadalomba, és megy az öreg néni az utcán, és a humanoid robot mögötte gyalogol, és viszi a cekkerét, sétáltatja. De ha, ez csak fél. Ez a való világban nincsen. Hát de ezért dolgoznak ezért rajta. Dolgozom. De nem lesz lelke, nem lesz szíve, nem lesz ember attól, nekem hogy elég, hogy fölmegy a lépcsőn és hozza a szívromat. Ez itt arról szól a dolog, hogy a világ az egyik legbonyolultabb dolog a két lábon való járás, megállás és járás. 3 évtizede dolgoznak azon a mérnökök, hogy olyan robotot tudjanak csinálni, amelyik lábra tud állni és lépéseket tud tenni. És ez, hogy így egyetlen feltöltéssel tudott menni 9 kilométert, plusz ez alatt a 9 kilométer alatt ő végig sétált és nem esett el, ez egy mérnöki csúcs teljesítmény. Igen. Hát ugye, számomra nem nagy dolog, mert semmi értelme nincs. Ez körülbelül olyan, mint amikor a... Petra megtanulta már kiskorában a járást, és ugye ez nekünk egy természetes dolog. De egy, a járásban, a kétlábú járásban nagyon bonyolult mozdulatok vannak. Nagyon sok egyensúlyra kell, előre-hátra borulhatunk, ugye eldőlhetünk jobbra-balra, előre-hátra, és amikor lépünk egyet, akkor csak az egyik lábunkon állunk, és ugye a súlypont is áttevődik. Tehát ezt a mozgássort, ezt nagyon nehéz gépekkel utánozni. De nekem ugyan az egész, hogy unatkozó mérnökök megcsináltak egy robotot, mert utána mire használom? Hát semmit nem tudok vele kezdeni. Konkrétan ezt a robotot, amit ők csináltak, ezt még semmire nem fogod használni. De ez ugyanolyan, mint a repülés. Verbal Wright és testvére először körülbelül néhány száz méter tartózkodott a levegőben, te meg most felülsz a repülőgépre és elmész Ausztráliába gond nélkül. Hát most 9 kilométernél tart a robot, majd máskor több. Emlékszem, Petra Démon mája ott vált a repülőtér szélén, és kérdezte is a Wright fivéreket, hogy miért elme 70 métert repülni át. És miért csak 10 méter magasra? Jó, de majd, hogyha a robotok átveszik az uralmat a föld felett, és az unokáitok nem fognak tudni élni, akkor majd gondoljatok arra, amit én mondtam. Majd arany CD-n írunk nekik üzenetet. A házipatika.com az egyik legfontosabb magyarországi weboldal, mert hogy az egészségünkről lehet ott olvasni. Híreket, leírásokat, sőt, van betegséglexikon, és még mi minden szolgáltatás van, ami nagyon fontos, ott lehet a doktorokkal is közvetlen kapcsolatba kerülni. Valóban, hát annyi sok szolgáltatást található most már meg a portálon, hogy föl se lehet sorolni. Azon szoktunk nevetni, meg örülni, amikor egy felhasználónk kér, hogy most találta meg a házi patikát, és most már ilyen 3-4 óra után úgy lecsatlakozna, mert még mindig nem tudta abba, hogy mindig talál újabb és újabb tartalmat és új szolgáltatást, ami érdekes számára. Mondja Kocsis Gábor, és pár nap óta egy újabb szolgáltatással bővült a házipatika.com, mégpedig háromdimenziós animációk jelentek meg, ahol hát nagyon szemléletes kis videófelvételeken lehet látni mindenfélét. Én például tegnap este megnéztem, és pont a gátmetszés című mozzanatot találtam meg, és tényleg nem tudtam eddig, hogy ez hogy történik, de most már képben vagyok, szó szerint. Nagyon hasznos információ, ez neked különösen. Nekem különösen. De nem tudtam, hogy szobot volt a dolog. És ez nem a vízgazdálkodás. Ajánlotta neked az oldal, mert akkor ez hiba. Nem, a keresett tételek között ez volt az első, arra kattintottam, és hirtelenjében gyorsan meg is néztem. Sokan női felhasználunk, ebből látszik, tehát ugye amikor látjuk, hogy mely tartalmak a legnézettebbek, vagy itt a videók esetében melyek a legkedveltebbek, akkor ezért látszik. Speciálisan az aranyér is a top 3-ban szokott lenni. Hogy az aranyér? Az aranyér, igen. Nem az olimpiai, hanem ez az egészségügyi. Igen. De miért? Azért, mert a civilizált két lábon járó, ugye itt az elmúlt évek során, hogy pont előbb beszéltünk, sikerült megtanulni ezt a két lábon járást, és ennek azért bizonyos hátrányai is vannak az anatómiában. Most miután ráadásul városban élünk, nagyon sokan irodában, főként akik interneteznek, komputereznek, sokat ülnek, ez mind hozzátesz ahhoz, hogy mondjuk ugye nem akarok hülyeséget mondani, de azt mondom, hogy a 40 év fölötti lakosságnak durván 50%-a az ezzel a problémával szenved. Brutális adat. De miért pont ez a legnépszerűbb téma, vagy a legnépszerűbb témák közötti téma, az aranyér? Sokakat érint, és nem szeret senki se elsőre ezzel az orvoshoz menni. Tehát először egy kicsit ugye elkezd puhatolozni, hogy most mi a csuda is van. Ezért jó egy ilyen animáció. Ciki, nem félnek a vizsgálat. Nagyon kényes a téma. És ezért jó az animáció, mert meg tudja nézni, hogy pontosan hol és mi történik. Igen, a házipatikában igazából két nagy kihívás van. Az egyik az az, hogy olyan szinten kell tartalmakat leírni, ami orvosilag, szakmailag is korrekt, de mégis a laikus számára is érthető. Másrészt meg nagyon nehéz. Amikor egy orvos elkezdi mondani a latin kifejezésekkel, körülbelül a harmadik szó után elveszítem a fonalat. Hát nem véletlen, hogy olyan a látogatottsága, tehát havi szinten félmillió ember jön föl a házipatikára. Muszáj az információt gyűjteni, szerencsére egyre többen, egyre inkább egészségtudatosan élnek, és nem csak betegségek esetében, hanem tényleg életmód kialakításában is kezdenek utána járni és információkat gyűjteni. Tehát a másik kihívás az pedig az, hogy minél érthetőbbek legyenek ezek. és ezt nagyon-nagyon segíti az animáció. Amit mi itt elindítottunk, az egy Egyesült Államok beli cég, egy világcég ezen a területen, akik anatómiai képeket, illetve 3D-s animációkat készítenek. Na most ezeknek az anyagoknak kezdtük el a fordítását és a szinkronizálását, és ezek találhatók meg első körben most ebben a médiatárban, de ezentúl saját videóanyagokat is készítünk, illetve saját úgynevezett slideshow-k is találhatók, tehát kórházakat, egészségügyi intézményeket látogatunk végig, azokról készítünk, illetve készítettünk már az elmúlt évek során is anyagokat, ugye amikor csináljuk mindig az évkórháza versenyt, amikor az első hármat bemutatjuk, és így tovább. Arra gondoltam, hogy ez a stresszoldásban is egyébként nagyon nagy szerepe lehet az ilyen videóknak, meg animációknak, hiszen mielőtt egy beavatkozásra sor kerülne, mert mondjuk olyan helyzetbe kerülök, hogy el kell mennem egy orvoshoz, egy kórházba, akkor meg tudom nézni, hogy mit fognak velem csinálni. És ez segíthet abban, fel tudok készülni lelkileg. Ugye a képi információk ilyen szempontból nagyon fontosak. De hát ez legtöbbször elrettentő példa is, hiszen ha én meglátnám azt, hogy hogyan szülnek, hát én biztos soha életemben nem szülnék akkor. Valószínűleg a 3D-s animációk olyan gyönyörűek, hogy már az esztétikai élmény is feletteti azt, hogy esetleg ez bármi fájdalommal jár. Egyébként most a viccen kívül iszonyú látványosak, és tényleg nem elrémisztőek, tehát ez nem arról szól. De mi látványos egy szülésen? Hogy lehet, azt úgy megcsinálni, hogy nekem tetszedjen, és én úgy érezem, hogy húha, mikor szülhetek? Annyira szeretném már azt a fájdalmat átélni, de jó! Petra kedves, én egészen biztos vagyok benne, és nagyon-nagyon, és ezt most halálkomolyan mondom, nagyon szurkolok érte, hogy eljöjjön ez az idő, hogy úgy érezze, ahogy most az előbb mondta, de komolyan. És egyébként a házi patika lesz az elsődleges segítség, ez később esetleg további információkat. Valószínűleg nem az elsődleges, de hogy segítség lehet, az volt biztos. Egyébként én azt veszem észre ebben a animációs sorozatban, hogy nem akarok nagyon tudományoskodni, de a webről nagyon sok mindent leírtak már, és abszolút trend az, hogy animációk, mozgó anyagok jelenjenek meg egy valamire való portálon, és a másik, hogy ez meg minőségi legyen. Tehát az, ha ilyen himi-humi home videókat fölnyomunk, amit a mobiltelefonnal is meg lehet csinálni, és akkor, hát az nem olyan nagyon jól néz ki, de azért van nekünk animációnk, hurrá, hátra dőltünk a széken, ez nem jön be általában. Ez érdekes egyébként, tehát talán két véglete van bizonyos eset, amikor nagyon jó az ilyen amatőr, mert úgyis hírértéke van, hogy láttuk kirakni egyebek, akkor teljesen minden minőség, de pont ami témánkban, az egészségügyben, hát amikor itt nem ezoterikus dolgokról beszélünk, hanem tényleg komoly témákról, komoly problémákról és betegségekről, akkor nagyon fontos az, hogy ezek a képi anyagok pontosak, precízek, és valóban egyben esztétikusak is legyenek. Végül is a minőség a ti hiteleteket erősíti. Pontosan. Tehát az, hogyha ilyen minőséggel foglalkoztok azzal, hogy képileg, hangilag legyen, akkor maga az információ válik hitelessé. És bizalmat ébreszt a profi minőség, szerintem legalábbis. Hát nem véletlen, hogy nemzetközi szinten körülbelül 3 olyan cég van, aki ezt a színvonalat megüti, mint akiktől mi ezt az Egyesült Államokból vettük ezeket a 3D-s animációkat. Egyébként ennek a hát mégiscsak akkor ez egy amerikai anyag. Hogy ebből egy magyar anyag lett, ez nem lett egy egyszerű feladat. Nem, ez nagyon összetett, és nagyon bonyolult, és nagyon sokáig csináltuk. Tehát ez körülbelül egy fél éves munka volt. Ugye egyrészt le kellett fordítani ezeket, utána orvosokkal kellett lektoráltatni, és utána jöhetett egyáltalán még az összeolvasás, a szinkronizálás, a mellette lévő szkripteknek a pontos egyeztetése. Úgyhogy ez egy szép nagy munka. Most durván 100 ilyen anyagunk van, de ezek mellett egyre több olyan videóanyagunk van, amik nem 3D-sek, viszont saját készítésű felvételek, és ezek abszolút magyar jelleget töltenek. Amúgy a Blaus Enmerő, úgy hívják ezt az Egyesült Államok beli céget, akiktől ezt átvettük, ő tőlük is azokat gyűjtögettük ki, amik Magyarországon is ugyanolyan módon történnek, mondjuk egy adott beavatkozás, hiszen léteznek eltérések, különböző orvosi guideline-ok vannak Magyarországon is az Egyesült Államokban, tehát még énekre is oda kellett figyelni. Egyébként a technikája hogyan működik az animáció készítésnek? Van egy embermodell, és egyszerűen a számítógép mellé odaültetik az orvost, és ő megcsinálja a beavatkozást ezen a modellen, vagy hogy történik? Hát, leírja az animátornak, és ő végigcsinálja, úgy berajzolja a szikét, hogyha egy műtétről van szó. Az a baj, hogy ez a partnercégünk nem finanszírozta az én utamat hozzájuk, mert én is kíváncsi lettem volna, hogy pontosan hogy zajlik. Itt elég kevésszer jelennek meg emberek, inkább egy-egy testrészt jelenik meg, valamint belső szervek vannak valamilyen módon térben leképezve, és utána nyilván ezt forgatják meg, ebbe avatkoznak bele különböző pontokon. Én ehhez hadd tegyek hozzá annyit, nekem rengeteg animátor ismerősöm van, aki játékprogramfejlesztő cégeknél vagy filmes cégeknél dolgozik, és ők mesélték, hogy az ilyen háromdimenziós tervező cégek és háromdimenziós tárgyakat, objektumokat tartalmazó csomagok száma lassan a végtelen felé közelít. Tehát, hogyha valaki ismeri a megfelelő terjesztőket, és azt mondja, hogy szeretnék venni egy olyan 3D-s pakettet, amiben popsik, könyökök és orrok vannak, mert én plasztikai sebész vagyok, akkor fel fogják ajánlani neki 46 ezer dollár 300 centért, hogy mindenféle méretben és mindenféle 3D-s programokkal mahinálhatóan animálva itt vannak elkészítve a popsik, a könyökök és az orrok, és én könnyen el tudom képzelni, hogy ez igaz belső szervekre is, vagy egyéb ilyen hasonló. Amitől ez talán különleges, hogy én azt látom és azt gondolom, hogy nagyon sok kézi munka, tehát nagyon sok rajz van ezekben, hiszen itt olyan apró, tehát molekuláris szinten is magyaráz dolgokat, amiket nem lehet ilyen módon, mint a játékokban valóban, ugye. Mikroszkóppal nem biztos, hogy meg lehet mutatni. Persze, tehát ezek rajzolt anyagok, viszont abban nagyon profi. Nekem erről egy olyan jó 10 éves projekt jut az eszembe, amikor Amerikában egy halálra ítélt hozzájárult, hogy halála után felhasználják a testét, és egyetlen nagy jégtömbbe belefagyasztották a testét, és utána egy ilyen hihetetlen lézeres vágógéppel 1 milliméteres szeletekre felvágták, amit aztán egy nagyon nagy felbontású fényképet rögzít, és az egészről egy digitális adatbázist készítettek az orvosokban. És feltették az internetre. Emlékszem rá. Emlékszem, de ez azért nem egészen erről szól. Itt kimarad a vér és a jég. Hál' Istennek. Nem, valóban itt elsősorban az a cél, hogy részben azoknak, akiknek valami betegségük van, azoknak segítsünk elmagyarázni ezekkel az illusztrációkkal, hogy mi is van vele, illetve aki az egészséges életmóddal kapcsolatban szeretne többet, akkor ezekkel az illusztrációkkal tényleg a megértését segítsük. Azt látjuk, az emberek egyre kevesebb időt töltenek az interneten is, egyre türelmetlenebbek. Hát ha megnézzük, hogy hány percet tud el, vagy hajlandó eltölteni valaki egyetlen egy oldalon, ez folyamatosan csökken szinte negyedévről negyedévre, és ezért jók ezek az animációk, mert ezek gyorsabban lefutnak, picit könnyebb átadni az információt. Aztán nyilván, akit mélyebben érdekel, az el fogja remélhetőleg olvasni a cikket is mellette. Vagyis bővülni fog az animációk és a videók tárháza is. Mennyi idő alatt lesz meg mondjuk az a mennyiség, ami már jól bemutatja a legtöbb betegséget? Vagy ilyet azért nem lehet mondani. Azt lehet mondani tényleg, hogy ez a végtelenségig növelhető, hiszen annyi téma van, amit föl lehet így dolgozni. Most tartunk összesen körülbelül 200 elemnél, és hétről hétre készülnek újabb slideshow-k, illetve videók. házipatika.com, és akkor ott meg lehet találni. Egy cikken keresztül lehet eljutni. Azt mondanám, hogy legegyszerűbb, hogyha menüsorban a médiatárra kattintunk, és ott aztán az egész már elénk tárul. Köszönjük szépen! No, hát kiolvasztjuk Tücsi nagy medencéjét, amiben az előbb befagyasztottuk azt a bizonyos elítéltet. Mégpedig szerverekkel olvasztjuk fel a vizet, és elutazunk Svájcba. Igen, évekkel ezelőtt egy ilyen modding kiállításon. Milyen kiállítás? Modding, tehát ahol a számítógép házakat különböző díszítő elemekkel átvariáltak. Például az egyik kedvencem a Alien sorozatból csináltak egy ilyen katonai ládát, az lett átalakítva, egy játékgép úgy nézett, mint ki, mint egy Alienben egy katonai láda, de egyébként mindenfélének lehet a Forma 1-es autódok. Az egyik kedvencem az volt, hogy egy olyan számítógép volt, amiben az alaplap és a minden hozzá csatolt kártya egy akvárium fenekén volt, és úszkáltak körülötte a halak. Ez így jól hangzik, hogy hűtése meg van oldva. Pontosan erről szól a dolog. A bölcsész kitalálta. Igen, csak maga, mivel tudjuk, hogy már az elektromosság és a víz nem igazán jó barát, ez olyan kicsit fogja, mint kiderült, a fiatal ember semmi más nem csinált, mint hogy fogott egy doboz műgyantát, egy jó vastag ecsetet, és szépen 3-4 vastag rétegben lekente az egészet, amit vízhatlan lett. Ugyebár ez egy elég végleges beavatkozás, tehát hogyha egy ilyen számítógépben ebben meghibásodik valami, akkor ezen itt az egészet ki lehet dobni, és nem kell javítani, viszont egy hihetetlenül csendes gépet kapunk, és ráadásul az akváriumot se kell fűteni. Nekem indult itt be akkor a fantáziám, hogy nekem van egy kis kerti tavam, nem egy olyan nagy, egy ilyen 5 köbméteres, és télen hát az beszokott fagyni, ami nem teszi jót a halaknak, és én igen erősen elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha én ugyanezt megcsinálnám, és a halas tavamat fűteném a két számítógépemmel, csak még az áthidalandó távolságokkal van némi problémám, hogy... Tehát télen kabátban kimenni... Igen. Tehát meg a laptop beleesik a vízbe. Igen, tehát, nyáron viszont halászli adott, tehát. Igen, tehát egy ilyen wireless monitor problémám van, ugye elsősorban a többit azt már úgy határesettel meg lehet oldani, hogy a többi kapcsolatot. Na ezen léptek túl Svájcban, ugyanis kitalálták, hogy hát a svájciak azok mindig is praktikus emberek voltak, meg ők azért úgy sokkal jobban hajlanak a környezetvédelemre, mint mi, sokkal tisztább ország is ebből kifolyólag. Hát rájöttek, hogy mindenhol ugye már hatalmas probléma, hogy a szerver termek írtózatos mennyiségű hőt termelnek. És hát mit csináljanak ebben a hőt? Valahogy munkára kéne fogni, és kitalálták, hogy ők ebben bizony a helyi kisváros uszodájának a medencéjét fogják fűteni. Egész egyszerűen a szervertermet a közelbe telepítették az uszodának, gyakorlatilag majdnem egy épületben van, és a levegőztető rendszer, az elszívó rendszer a levegőt szépen a medence aljára lefektetett csöveken keresztül a levegő le lesz hűtve, a víz felmelegszik, a szerverterem lehűl, és mindez nem kerül plusz energiába. Nagyon jó az ötlet. Vajon mi ebben a nehézség, hogy így megvalósítsák? Szándék kérdése. Tehát... És szervezés kérdése, hát, az igen. Egymás mellett van. Szervezés, tehát... meg nagy szerverek kérdése is. Tehát, hogyha ugye már egyre több helyen van az, hogy szerverfarmokat létesítenek. Itt egy jelen pillanatban még mindig az a szempont, hogy minél közelebb legyenek egy erőműhöz, mert ugye már akkor kapják a lehető legolcsóbban meg az áramot, hogy a helyszín minél olcsóbb legyen, és akkor még ilyenekkel nem kezdenek el tervezni. Tehát, hogyha például elkezdenének gondolkozni ilyenben, hogy tényleg akkor beszélnek a helyi önkormányzattal, és azt mondják, hogy hoppát, innen kiszívjuk a levegőt, és egyetlen akkor adjanak egy helyet olcsóban közel mondjuk a helyi sportcsarnokhoz, és mi egész egyszerűen belevezetjük a sportcsarnokba az innen elszívott levegőt, és ősztől tavaszig megvan oldva a helynek a fűtése. És ha edzőterem mellé teszik, akkor a biciklisták pedig az energiát fejlesztik, tehát már az erőmű se kell, hogy közelben legyen. Egyébként ez nem új találmány, volt egyszer egy Thomas Alva Edison nevű úriember, akinek a kertjében nagyon nehéz volt bemenni, és mindig tiltakoztak a közelben lakók, de hát maga egy zseniális feltaláló, hát olajozza már meg a kertkaput. Azt mondja, hát minek? Hát ahogy belép, 2 köbméter vizet szivattyúz nekem a pincéből a víztartályba. Tehát fel lehet használni a környezeti energiát, a lényeg az, hogy ne csak épület gépészek legyenek, hanem öko épületgépészek, akik eleve úgy gondolkoznak, hogy itt hő fog felszabadulni, amelyet nem kifelé sugárzunk a szabad ég alá, hanem mondjuk fűtünk vele egy edzőtermet, fűtünk vele egy medencét, vagy fűtünk vele egy melegházat például, hiszen a paradicsom az megteremne attól még, hogy szerverből jön az a meleg levegő. Hát csak, ahogy Tücsi mondta, gondolkodni kell. De hát ennek a kivitelezése nagyon drága. Megéri, mennyi idő után lesz jövedelmező? Hát ha úgy tervezed eleve a dolgot, ahogy a svájciak, akkor egyáltalán nem drága, hiszen milyen pluszköltség lenne semmilyen. Így is úgy is építettek volna épületet, így is úgy is építettek volna szerver termet, így is úgy is építettek medencét, így viszont egy kis átgondolás kellett. Kis szervezéssel megoldották. Ez pont olyan, mint amit most építettek Dubajban, egy hatalmas ilyen kereskedelmi központot, 50 emelet magas ikertorony épület, és az ikertornyok össze vannak kötve ilyen átjáró folyosókkal, és az átjáró folyosók között hatalmas 15 méter átmérőjű légcsavarok vannak, amiket a szélenergiáját hasznosítják, és az épületben az áram. A légkondicionálás például ebből üzemeltetik. Ehhez se kellett a sok plusz szervezés, csak kellett egy jó ötlet. Gratulálunk a svájciaknak! Na kérem szépen, múlt héten Barna Anett Petra egy illatosított pendrive-ról mesélt nekünk, ami elkészült halványzöld, narancsszínű és rózsaszínű változatban is, ugye? Ha jól emlékszem. Pink változatban. Pink. A nők sokkal jobban értenek a színekhez, mint mi, uraim. Ezt el is pink, ismerem. Nem rózsaszín, pink. Pink. Megértettük. És akkor az ifjú hölgy mondta, ha jól emlékszem, a cuki kifejezést is, ugye erre a pendrive-ra? Igen. Úgyhogy szerintem beindíthatjuk a netidők cuki rovatát. Okay. Mit szól hozzá, kedves Petra? Nekem nagyon tetszik az ötlet, én amúgy is szeretem a cuki dolgokat, de először is egy olyan kérdésem lenne, de senki nem nézzen az adásmenetbe, szóval ne gondoljunk bele abba, hogy már elhangzott az, hogy miről fogok beszélni. Önök szerint mi fontos a nőknek? Milyen kütyük kellenének? Milyen kütyük? Igen. Tehát, hogy milyen illatú, milyen színű? Nem, hanem milyen formájú, mi az, ami egy nőnek tényleg tetszene? Hát én elfogult vagyok. Mert nálunk, én a családomban nőkkel vagyok körülvéve, és az első számú kedvenc az a macska. De hát ezt Árpi barátom, tudod rólam? Ismered a családom? Igen. Úgyhogy a macska, mindenek felett a macska. Tehát, hogyha a kütyű az macskás, az otthoni hölgyeket teljesen meg lehet bolondítani, a lábukról le lehet őket venni, tehát nagyon boldog. Én ilyen jelzőket tudnék mondani, ez otthonos, meg az összes olyan jelző, amit reklámokban szoktak ellőni, hogy az ilyen sejmes, meg bársonyos, trendi, hangulatos, lekerekített. Krémes. Krémes. Krémes, igen. Na hát én most egy olyan női kütyűvel készültem mára, vagyis kettővel, ami így hát a legújabb 2008-as tavaszi kollekciónak megfelel, hiszen az egyik legmenőbb női cég, vagyis hát akik ilyen aranyos cuki dolgokat készítenek, a Hello Kitty, piacra dobta a Hello Kitty-s mobiltelefonokat és a Hello Kitty-s laptopot, ami nem is akármilyen az a laptop, szóval szerintem olyan Paris Hiltonnak is elférne egy a lakásába, lehet, hogy neki van is. A monitoron ilyen Hello, de meg is mutatom. Tehát, ha is szeretne ilyen. Aj, nagyon jó lenne. Laptopot? Igen. Meg is mutatom, mivel készültem. Így néz ki a laptop. Igen, ez a hallgatóknak nagyon sokat mond. Igen, a hallgatóknak elmondom, hogy rózsaszínű, és a tetején 1 darab nagy Hello Kitty fej van, és 4 darab szívecske, ami nem is akármilyen kis bóvli kis kövekkel van kirakva, hanem a leges legmenőbb kristálya, ami a hollywoodi sztárok kedvence, vagyis Swarovski-val. Akkor most tájékoztatom addig a hallgatókat, hogy közben Gyú barátunk letérdelt, az inge sarkait a térdel, és sírok. Rizspapírba könyvölte a japán karnak a pengét, és maga felé fordította. Én azt szeretném elmondani, hogy a Hello Kitty az egy macska, csak hogy az esetleg, hogyha valaki nem tudja, egy ilyen macska formájú dolog, nagyon aranyos, van kis hegyesüle. Akkor ezért van ma rajtad rózsaszín pólót? Igen, igen, ezért készültem. 3 kis bajsza van, és egy állati aranyos kis pink masni van az egy ott a kis fülemben. Nem rózsaszín? Nem. Pink. Okay. Készültünk. És 3 vonással van megrajzolva egy olyan 4 éves gyerek színvonalán. Ez nagyon aranyos, és ez nagyon ötletes dolog, hogy így, hiszen, hogyha ezt egy 16-tól mondjuk, jó, lehet, hogy még a 14 is belesik, de az én korosztályom még 21-22 évig, biztos, hogy a lányok oda vannak érte, hogyha én ezt hamarabb látom, én tudja, hogy ilyen laptopot kérek apáiktól. Az biztos, hogy 400.000 forinttal több, mint egy átlagos laptop, de hát a több részletek. Annyival csak igen. Több. Bennem szerintem lehet gyémántal is kérni. Most lehet, hogy túl konzervatívnak tűnik, de bennem csak egy kérdés merül fel, milyen chipset tele is van szerelve ez a laptop, és milyen processzor. Igen, igen. Tehát, hogy végül is a lényeges információ, hát, milyen chipset van a laptopban, kedves Petra? Ugyanolyan, mint minden egyesben, ugyanúgy van rajta USB kábel, de legalább jól néz ki. Szóval szerintem ez egy fiatal lánynak a szobájából nem hiányozhat. Mi ez a Hello Kitty? Ugyanolyan, mint a Happy Box. Jó, rendben. Az is jó. Most már tudom. Na, 1974-ben 76. november 1. Hoppá. Nagyon készültünk ki a Hello Kitty-ből. Ő a kedvencem. Akkor talán folytasd te. Sanrio cég terméke, a Hello Kitty. Hmm. Azt kell tudni, hogy 76. november 1-én született, az ikertestvérek... Már maga Kitty? Igen, pontosan. Igen. Nem, Hello Kitty, ez a neve. Tehát Hello ez nem Kitty. Köszönés, ez a neve. Az ikertestvérét Mimminek hívják, a szüleivel él Londonban, és kedvenc hobbi az utazás, a zenehallgatás, az olvasás, valamint a Mimmi által sütött édességeknek a elfogyasztása, továbbá a barátok szerzése, a kedvenc barátját pedig Csokoketnek hívják, aki egy kis fekete macska, és onnan kapta a nevét, hogy csokoládi szín az orra. Én tanúsítom, hogy ezt nem olvasta. Igen, én úgy hiszem, hogy átadom majd önnek a cuki rovatot ezek után. Köszönöm szépen. Rózsaszín pólót is? Igen, azt is. De nem, ez szerintem tényleg aranyos. Egyébként hadd fűzem azért, hogy Balázs nem csak Hello Kitty-ben, hanem a Happy Tree Friends-ben is nagyon tájékozott. Na, az más. Azt hiszem, hogy onnan olyan nagy imádata. De speciál Happy Tree Friends-es notebookokban lehet, hogy én is érdeklődni. Egyébként nem tudom, ti láttatok Hello Kitty figurát élőben? Jövő adásra behozok egy fotót, mert én lefotózkodtam egy Hello Kitty figurával, egy ilyen önjáróval. Úgy lehet elképzelni, hogy normál emberi test volt fölöltöztetve ilyen rózsaszín ruhába, és körülbelül egy ilyen 3 köbméteres nagy hombár fej volt. Tehát ilyen nagyon aranyos, elhozom majd jövő. Kifejezetten a gyermekpszichológiai szemmel lett megtervezve, tehát ami az olyan óvodásoknak jó, hogy a egy az egybe van a fejnek és a testnek az aránya. Tehát ez annak idején egy rajzfilmmel kezdődött az egész talán, és abból nőtte ki magát egy virágméretű franchise, és olyan dolgokat csinálnak belőle, hogy be kell vallanom, én is készültem egy kicsit, mert próbáltam utána nézni, hogy elmerüljek, és rájöttem, hogy muszáj vagyok elővennem egy régi D-kategóriát, amit évekkel ezelőtt alapítottam, és egy ideje megfeledkeztem róla. Ez a Broáv D. Broáv D? A Broáv D-at olyan termékek kapják meg, mint a Broáv, ez ugyebár egy közismert hangutánzó szó, egy emberi, hogy is mondjam, egy váratlan outputjára, és egy olyan termékek kapják lehet, hogy erről meg. Erről is lesz egy animáció a házi patikán. Olyan terméket nyerik el ezt nálam, vagy személyek, akik ilyen ingert váltanak ki belőlem. Na most mire, ennek több fokozata van ennek a díjnak, úgyhogy a mai kutatási eredményeimet szeretném akkor egy ilyen díját. Igen. A Broáv díjnek a bronz fokozatát a Hello Kitty-s gabona körfotója nyerte el, mint a... ami egy gyönyörűen a 30. születésnapjára készült valahol Japánban, tehát ez már nálam kívül. Szóval ez terjed már földön kívül. Igen. Is megállapíthatjuk. A Broáv D-nak az ezüst kategóriát a Hello Kitty tuning autó nyerte el, ami kívül belül rózsaszín, illetve fehér szőrös szörmés, ilyen betétek vannak, mindenhol Hello Kitty is plüsshúzat van benne, és még a kormány is szívformájú. Hoppá! Aztán, hát Petra, figyelj! Olyat szeretnék kérni karácsonyra. Van még arany, meg gyémánt. A Broáv D-nak az aranyfokozatát egy társaság nyerte el, az Éva, vagy Eve Air nevű légitársaság, amelyik Kínában működteti a Hello Kitty repülőgépjáratot, és Pekingből lehet vele repülni valahova, ami úgy néz ki, hogy a repülőgép rózsaszínre van festve, hatalmas Hello Kitty kép az oldalán, a sztjuárdeszek rózsaszínben vannak, hatalmas és szív alakúak az ülések? Nem, odáig azért nem folyultak, viszont a Hello Kitty-s dobozban szolgálják föl az ételt, amin a Hello Kitty egy hatalmas yummy felirattal közli, hogy az a menü neki is megnyerte a tetszését. A benne lévő sütemény Hello Kitty ábrázol, a hamburgerre rá van sütve a Hello Kitty ábrája, azon kívül Hello Kitty formájú sárgarépát lehet enni a Hello Kitty formájú húshoz. De szerintem erre igenis szükség. És ez nem volt elég a legfőbb fődíj. Nem, arról van szó, hogy az a kérdés, hogy az a bizonyos zacskó, ami mindig szokott ott lenni minden székben. Na, az legalább legyen szív alakú. Be kell vallanom, hogy... Árpi, ennek örülni fogsz, én már látom, mi az. Van a gyémánt fokozat, illetve van az übermens kategória nálam, a gyémántokkal és kardokkal díszített Broáv nagy kereszt. Na, azt kikapta. Amit nagyon-nagyon ritkán osztok. Én most is nagyon gondolkoztam, hogy kiosszam-e, de végül is a gyémánt kategóriában ketten nyertek. Végül is éppen rájöttem, hogy így a kedvenc franchise-om, hogy így belegondoltam, hogy Hello Kitty és a Barbie baba. Úgyhogy a gyémánt Broáv díjat nálam a Happy Kitty-s Barbie baba nyerte. Gyönyörű, csodálatos Happy Kitty-s dobozban van, halványkék ruhában, Happy Kitty-s ruhácskában és minden. De van ott még valami? Igen, és a gyémánt fokozat egy picivel maradt le csak erről a nagy keresztről, a talpig rózsaszín melkasán Hello Kitty fejet viselő Darth Vader. Yeah. Az szép lehet, főleg rózsaszínben. Amúgy még hozzátenném, hogy van Hello Kitty-s TV és DVD lejátszó is. És minden van. Viszont... Amivel kapcsolatban én is készültem egyébként, és még a Petráéhoz hadd fűzem hozzá, hogy ez a bizonyos laptop, ez 2800 dollárba került, tehát azért ez egy nagyon drága eszköz. De éppen ezért én utána néztem a netten, hogy hát, ha van még más Hello Kitty-s laptop, és van, úgyhogy én is nyomtattam egyet. Azt hiszem, hogy hoztál egyet. Megmutatom nektek. Van ilyen Hello Kitty-s laptop is, amikor így a plüssből a képernyőt körülveszik egy ilyen rózsaszín prémmel, sőt, koncentráljatok itt a képnek ezen jobb alsó részére, ahol az egér is egy plüsssel van bevonva, és a vezeték, ami összeköti a laptoppal, egy gyöngysor természetesen, tehát hogy ebbe beleéleszkedjen. Tökéletes rózsaszín az egész masina. Itt van mellette a rózsaszínű Hello Kitty-s DVD-vel egybeépített tévékészülék, valamint a Multimédia Center, ugye, aminek az oldalán ott található Hello Kitty, és itt ezen a nagyobb képen pedig láthatjátok Kittyt és Mimmit. Én szeretném Spányok Balázs felkérni, hogy gyorsan nézzen körül az interneten Hello Kitty és Windows XP témát. De amúgy a japánok tudják, hogy mivel kell megfogni az embereket, hiszen melyik az a szülő, aki ne venné meg a gyerekének, hogyha sír egy Hello Kitty-s tévéért, vagy bármi ilyesmiért? Gábor is jelentkezik. Én még nem vagyok szülő, de mernék jelentkezni. Zoli, átláttad a dolognak a szépségét, a szemantikai szépségét, tehát egy Hello Kitty formájú egér. Tehát ez már valami olyan szépség, hogy valami. És még egyetek meg, hogy átadtam még egy díjat, a Broavdi Loser-e, ez egy Joanna nevű Oaklandben, Új-Zélandon született hölgyemény, aki láttam az okiratnak a fénymásolatát, sajnos minden lényeges adat ki volt húzva, de beadta az ausztrál hatóságoknak a névváltoztatási kérelmét Joanna Hello Kitty-re. Következzen az infószótár, egy nagyon-nagyon szórakoztató témakörrel, nem is olyan értem, hogy miért nem jöttek még elő nekünk ezek a fordítások, de Bódi Zoltán most találkozott egy nagyon-nagyon izgalmassal. Jöttek elő korábban, jó régen beszéltünk a honlapnak a magyarítási kísérleteiről egyébként. Tényleg, Az ottlap, ugye, a homepage, a otthonlap. Szó szerint tükörfordítással lefordították, de ez 90-es évek, 91-92. Volt hálószem még a honlapra. Hálószem. Aztán kikötő. Ugrópont. Az ugrópont az a link. Ezek a linkek. Igen. De szóval az otthon, ugye a homepage, page alakot lefordították otthonlapra tükörfordítással, ezt lerövidítették otlapra. Egyébként, ez a rövidítés, ez már zseniális, ez nagyon klassz, nagyon szép. Használták is. Magyarország első és igazán jelentős weboldala, web kikötője, ugye, ha jól emlékszem, a Műszaki Egyetemnek a szerverén volt Magyarország otlapja. Otthonlapja, aztán Magyarország otlapja, ez volt a címe, és később viszont kialakult a honlap. Na de hát ez nem félrefordítás, ez inkább Nem, csak mai szemmel, mai füllel visszagondolva, furcsa. Nagyon furcsa az ottlap és az otthonlap. Viszont mivel találkoztam én nemrégen, nektek köszönhetően egyébként, a telepítő pajzs bölcsesség. A telepítő pajzs bölcsesség, mindenkinek leesett a tantusz, aki már telepített nem magyar nyelvű programot a gépére, hogy ez az InstaShield Wizard, tehát a InstaShield, hát most nem tehetünk róla, az amerikai informatikai szaknyelvben hát ez InstaShield, a szó szerint tényleg telepítő pajzs. De magyarul ezt mi nem igazán használjuk. Hogy lehet ezt mondani Balázsról? Nem használjuk. Ez a neve a programnak, tehát ez egy tulajdonnév. Így van, tehát ezt nem szoktuk lefordítani sem. A Wizard viszont az bölcsességnek fordítani, az egy nagyon nagy félrefordítás. Tehát ez ugye a Wizard varázsló a program, vagy segéd, így szokták fordítani. Ilyen volt nagyon hosszú ideig a végzetes kivétel is egyébként. Én sosem értettem, hogy miért kivétel, informatikailag biztos megvan rá a magyarázat, de nem erőljünk bele. A hétköznapi embernek a végzetes hiba az sokkal inkább visszaadja az igazi tartalmat. De ha olvassuk az eredeti, az tényleg kivétel volt, fatal exception. Így van. Én is találkoztam ezzel sokszor, de a végzetes hiba az valóban szemléletesebb egy hétköznapi embernek, de hadd olvassak fel valamit, ezt kaptam egy levelező listán. Ne tegye a DVD játékost a nem stabil kocsiba, emelvényre vagy asztalra. Ha esik le a DVD játékos, akkor megsérti az embereket, vagy súlyos kárt ér el a játékos. Csak használhatja a gyárdó által megbízott kocsit vagy emelvényt, valamint az ellátott felszerelési mellékletet ugyanakkor az utasítás szerint szerelje fel. És ezt sírás nélkül végig tudtad mondani, ami egy komoly teljesítmény. Gyakoroltam, és hát ugye ennek én szakértője vagyok. Na, ez a kérdés egyébként, hogy miért fordulnak elő ezek a hát fordítási hibák, én inkább erre az utóbbira gondolnék, tehát hogy ilyen összevisszaságot, ilyen zagyvasságot olvasunk. Hozzáteszem, hogy... Hadd szúrjam be, hogy én mostanában az ilyen nagy szupermarketekben találkozom, főleg az ilyen távol-keleti gyártmányú cuccokon, ilyenekkel, hogy vigyázat, hullandás veszély például. De az mind semmi, képzeljétek el, amikor pont itt a patika oldalra jutott eszembe, volt egy magyar patika.hu nevű oldal, ami hasonlóan volt így lefordítva, és a legklasszikusabb ott a szabad hajózás. Az volt a free shipping, azaz a szabad szállítás, de, és a hajózás az maximum egy P-vel lenne hajózás, de ők minden gyógyszert szabad hajózással küldtek. Tehát miért fordulnak elő ezek a megoldások, amikor használati utasításokban, leírásokban, amelyeket ugye kötelező csatolni, semmit nem lehet Magyarországon ma eladni, ami külföld jár, hogy ne legyen magyar leírásban, nem lehet, törvény tiltja, tehát muszáj mellette, hogy legyen valami leírás. Miért fordulnak elő ilyen ostobaságok, ilyen értelmetlen, agrammatikus, jelentés nélküli zagyvaságok? Mert megvalósult a tökéletes gépi fordítás, tökéletes technológiai értelme, idézőjelben tökéletes. Hát technológiai értelemben igen, zárt láncú, teljes gépi fordítás, nincsen humán beavatkozás. Van egy szöveg, az input oldalon és az output oldalon a forrásnyelvi, a célnyelvi és az output, bocsánat, forrásnyelvi, idegennyelvi szöveg az input oldalon, output oldalon pedig van egy célnyelvi szöveg, és a kettő között pedig maga egy gépi fordítórendszer végzi el a fordítást. De hogyha kitalálnak olyan robotokat, amik tudnak járni, akkor miért nem tudnak olyan számítógépet kitalálni, amik tudnak gondolkodni, ezért értelmesen lefordítják ezeket a dolgokat? Miért nem? A 60-as éve, 50-es években, tehát a második világháború után nagyon gyorsan elkezdődtek ezek a típusú fejlesztések az Egyesült Államokban, természetesen, mint minden az informatikával kapcsolatban, ez is ott kezdődött el. A számítógépes nyelvészet az egy nagyon-nagyon komoly, roppant sok pénzt felemésztő rendszer és fejlesztési szakasz volt, egészen a 60-as évek közepéig. És ekkor alakult egy, illetve működött egy bizottság az Egyesült Államokban, egy ALPAC nevű bizottság, Automatic Language Processing Advisory Committee, tehát automatikus nyelv előállító és tanácsadó testület, valahogy így lehetne fordítani, ALPAC, maradjunk csak ennyiben, amely 66-ban készített egy jelentést az Egyesült Államok kormánya számára, hogy állnak a gépi fordítás és a gépi beszéd előállítás és nyelvi modellezéssel kapcsolatos számítógépes nyelvészeti kutatások. És megállapították azt, hogy nagyon nehéz a helyzet, mert a jelenlegi számítási kapacitás nem teszi lehetővé azt, hogy publikálható, gépileg fordított szövegek jelenjenek meg. További alapkutatásokra van szükség. Ennek mi lett a következménye? Biztos nem az, mint amire most bárki gondolna, ugyanis az lett a következménye, láss csodát, hogy drasztikusan lecsökkentették, gyakorlatilag majdnem teljesen megvonták az anyagi támogatást a számítógépes nyelvészettől, a nyelvi modellezéstől és a gépi fordításoktól. És ez tart mind a mai napig, valahonnan vannak pénzek erre, a technológia jóval fejlettebb, és vannak olyan nyelvek, amelyek között a gépi fordítását így úgy amúgy működik, és vannak olyan nyelvek, ahol nem, lásd a magyar, de ez nem csak a mi nyelvünk problémája, általában már rájöttünk az Európai Unió szintjén is, ahol csak hozzáteszem, hogy borzasztó mennyiségű fordítási anyag kerül elő nap mint nap. De ebben nem menjünk sok bele. Sok szabály, törvény, mindent le kell fordítani. Hivatalos nyelve az uniónak a magyar. Tehát nem munkanyelve, de hivatalos nyelve. Tehát mindent le kell fordítani. És rájöttünk már arra az unióban is, az Egyesült Államokban is, mindenhol tulajdonképpen, hogy a teljesen automatizált gépi fordítás az egy álom. Nem fog megvalósulni. Nem reális, hogy megvalósítható legyen, csak valamikor a sci-fi jövőben. Én mondhatok erre egy valós életbeli példát. Kedvenc filmem a Shrek. És ebben van egy jelenet, amikor a hercegnő ugye lekaratézza a Robin Hoodot és bandáját. És nem tudom, nektek megvan az eredeti DVD. Ott ugye a Shrek kezében van a szamár. És azt mondja angolul, hogy hold on, princess. Ami ugye azt jelenti, hogy magyarul valahogy így fordították, hogy várjon, várj, királylány, vagy, uh-huh. vagy valami ilyesmi. Azonban az a fordító, aki a feliratot fordította magyarra, az nem látta a filmet, csak a legépelt szöveget. Igen. Ő úgy értelmezte, hogy a hold on az amerikai területen, amikor fölveszik a telefont, azt mondják, uh-huh. hogy kérem, várjon. A felirat, magyar tartsa feliraton a kijön, hogy tartsa a vonalat. Akkor Shrek ott tartja a kezében a szamarat. És ezzel akartam válaszolni a Petra kérdésére, azért nem tudja a számítógép lefordítani, mert ha élő fordító sem tudta értelmezni megfelelően a szöveget, mert nem volt elég az információ, hiszen többféleképpen értelmezhető szövegről van szó, mert ez a hold on, ez többféle dolgot is jelenthet, akkor egy számítógép, amelyik nem rendelkezik még azzal a gondolkodási képességgel, mint amivel egy élő fordító, aki szintén el tudta szúrni a fordítást, nem tudja értelmezni a szöveget. Lehet, hogy a szavakat egyesével, vagy a szókapcsolatokat képes egy adatbázisból kivenni, de nem tudja hozzákötni, hogy most várjon van-e, vagy most tartsa a vonalat van-e, vagy most egyéb más jelentés igen, van-e. Tehát mit lehet megvalósítani? Azt viszont már tudjuk. A számítógéppel támogatott fordítást. Tehát amikor van egy bemeneti oldal, ahol van egy terminológus, meg egy projektmenedzser, akinek az a feladata, hogy a sok-sok fordítónak a munkáját megszervezze az együttműködés, mert az idő rövid, tehát sok embernek kell együtt dolgozni. Van egy terminológus, aki a szakterminológiához ér, végigfutja a szöveget, és megállapítja, hogy mit, hogyan fogunk lefordítani. Ekkor átadják a munkát, a jól megszervezett, előkészített munkát a fordítói csapatnak, ahol számítógépes támogatással, a terminológus által előre bejelölt fordítási módszereket azokat betartják, és nem lesz az, hogy háromféle fordító három különböző féleképpen fordítja le ugyanazt a kulcskifejezést és szakkifejezést. Meg ők tudják is, hogy nagyjából a szövegben miről van szó. Természetesen. És a számítógépes támogatás még a leggyakrabban előforduló szerkezeteknek a fordítását is közelíti és javaslatot ad a fordítónak, de humán fordítás történik, csak nagyon jelentősen megsegítve a folyamatot, és éppen ezért nagyon meg tud gyorsulni, és a végén, amikor ez elkészül, akkor megint van egy emberi ellenőrző fázis, a lektorálás, amit egy darab ember kell, hogy elvégezzen az elejétől a végéig, és ez viszont megvalósítható. Ez nagyságrendekkel tudja meggyorsítani a gép a fordítást, és a számítógép valóban relevánsan tud segíteni. És ezek az ostobaságok, hogy ne tegye a DVD játékos nem stabil kocsiba, ezek teljes mértékben elkerülhetők. Itt is mi is a rendes szöveg? DVD játékos egy DVD lejátszó? DVD ugye? Lejátszó, a stabil kocsi, vagy emelvény, vagy asztal, hát az nem az tudom. Az a tálcája lehet. Tálca. Tehát nem, valami olyan tartó, amibe bele akarja rakni, szerintem, hogy uh-huh. ugye... A az a meghajtónak az... a tárcája lehet. Arra vonatkozhat a szöveg. Hát nem, na minden esetre úgy tudom. Lefordították, hogy már nem lehet érteni egyáltalán a szöveget. Cuki rovatunk mellett beindítjuk a huncutságok rovatot is. Spányik Balázs múlt héten elindította a Windows huncutságokat, ugye a különböző tippeket, trükköket, amelyek ott voltak már előttünk jó ideje, évek óta látjuk a billentyűzeten, és mégsem tudjuk, hogy mire használhatók bizonyos gombok. Vissza is rakom magam elé a billentyűzetet, hogy lássam, hogy miről fog beszélni. Petra például tudja a print screen gombot, hogy mire lehet használni? Igen, múlt héten már tanultam. Igen. De akkor térjük vissza tényleg egy mondat erejéig a múlt heti adásra, ahol a print screen gombról volt szó, ugyanis szeretném hangsúlyozni, hogy ez a gomb, ez a billentyűzeten található. Kaptam ugyanis olyan visszajelzést, amely arról szólt, hogy végigkerestük a C partíciót a print screen program után, hol van. Nem. Tehát a print screen az nem egy program, az a billentyűzetnek ott a jobb felső területén általában az insert home page up fölött található, és hogyha ezt megnyomjuk, akkor a vágólapra kerül a képernyő aktuális tartalma, ha az alt-tal együtt nyomjuk meg, akkor pedig az éppen aktuális ablak tartalma. innen folytassuk egy kicsit tovább a dolgot, illetve megígértem ma délután a társaságnak a levelező listánkon, hogy elmesélem, hogy mi a scrollok, mert arról senkinek fogalma nem volt, hogy... Ez a print screen gomb mellett található a scrollok. Így van, a scroll. De még nem menjünk túl a képernyő lementésén, hiszen épp az egyik barátunk mondta, hogy ő eddig használt a képernyő lementésre egy szoftvert, amit kifejezetten arra hoztak létre, hogy a képernyőt lementse. Na de miért kell akkor programot írni, hogyha egy egyetlen gombbal is le tudom menteni a képernyőt? Hát nagy különbség van azért, gondolkozunk el azon, hogy a print screen-nel még nem mented le a képernyőt, a print screen után még szükséged van egy olyan alkalmazásra, ami leveszi a vágólapról az oda kimentett képet, és utána el tudja menteni. Hogyha nincsen semmilyen ilyen jellegű alkalmazásod, a legrosszabb esetben, hogy nagyon sokan használják egyébként ezt a megoldást, hogy a Word-be rakják bele a képként. Tehát simán egyszerűen beilleszti a Word-be a dokumentum, és aztán úgy küldi el nekünk a képeket, hogy egy Word dokumentumot kapok, és azon szörnyűködő, hogy úristen, hát ebbe sikerült magát a képet elküldeni. De legalább az már megoldás. De igen, de legalább megoldás, ez tény és való, de minden esetre szükség van egy olyan grafikus alkalmazásra, általában grafikus alkalmazásra, ami leveszi a vágólapról a képet. Ezzel szemben egy képlopó program ezt a terhet már leveszi a te válladról, hiszen ő rögtön egy grafikus állományt készít a merev lemezre, általában automatikusan, és általában egy csomó olyan extra szolgáltatással, amire te nem is gondolsz. Például magával a print screen gombbal nem tudod elmenteni az egérkurzort. Tehát, hogyha egy olyan képet szeretnél menteni, ahol az is látszik, hogy te éppen hova mutatsz az egérkurzorral, melyik gombot akarod megnyomni, vagy melyik szöveget akarod kijelölni, ahhoz muszáj egy olyan programot használod, ami a kurzorral együtt, tehát az egér a nyillal együtt tudja elmenteni a képernyő aktuális tartalmát. Aztán például gondoljatok olyan képekre, mondjuk egy webböngészőben egy weboldalt, ami több képernyő hosszúságú tartalomból áll, és ezt az egészet szeretnéd elmenteni, hogyha print screen-nel csinálod, akkor kimented a tetejét, berakod egy programba, aztán kimented az alját, azt is berakod ugyanabba a programba, aztán elkezded összeilleszgetni. Nehézkes. Igen, ezzel szemben egy jó képlopó program ezt egy gombnyomásra megteszi neked, elindul a tetejéről, és szépen legörgeti a képet, és ő összerakja magában, és te a végén a merevlemezen már az egybe a weboldalnak a képét fogod megkapni. Van még egy érdekes probléma, amikor például valamilyen filmet játszok le egy lejátszó programmal, és annak a képét a print screen-es megoldás nem szokta lementeni. Ezt nagyon jó, hogy előhoztad, erre nem is gondoltam. Ennek az oka, hogy a filmet a Windows-ban nem a képernyőn játszod le. Ez hát kicsit farabuci a megfogalmazás, de tényleg az van, hogy úgy képzeld el a képet, mintha több rétegből állna, és a film maga egy úgynevezett overlay rétegen jelenik meg. Tehát ott játszol ezen az bizonyos overlay rétegen a média lejátszó, viszont a print screen gomb nem ezt a réteget, hanem a mögötte levő asztal réteget lopja le. Tehát amikor tulajdonképpen ilyenkor egy print screen nyomsz, akkor ott egy ilyen nagy fekete réskele, vagy egy nagy fekete négyzet, egy luk keletkezik ezen a képen, ahol átlátsz a videóanyagra, de a videóanyag maga nem jelenik meg ebben a lementett képben. Kvázi akkor az olyan, mint egy átfedés, mint amikor egy vágópont van egy filmben, és oda teszünk egy vágóképet, és hát az átfedi. Nagyjából igen, tehát itt több tulajdonképpen réteges a felépítése a dolognak. És ha nem rakjuk teljes képernyőre a filmet, az nem javít a helyzeten? Nem, az sem javít a helyzeten. Ilyenkor egyedül az szokott javítani a helyzeten, hogyha maga a média lejátszó program képes arra, hogy képet lopjon, képet mentsen a filmből. Általában szokott lenni benne ilyen funkció direkt arra, mert ő nyilván pontosan tudja, hogy ezen a bizonyos overlay rétegen milyen információ van, és onnan el tudja menteni a képet. De ezt nekünk kell beállítani, hogy képes legyen, vagy ez így alapból úgy van? Hát ez vagy van ilyen funkció magában a programban, vagy nincs. Én most hirtelen a Media Playerben nem esküszöm meg, hogy van ilyen funkció. Szerintem nincsen, én DVD lejátszó programokban láttam ilyet. Igen, így van, pontosan Power DVD-ben szokott lenni, illetve a Media Playerrel párhuzamosan ilyen alternatív lejátszóban, VLC-ben biztosan van, szerintem az M-Playerben is van, tehát ezekben az ingyenes letölthető Media Playerekben mind van. Hát most már akkor képernyőlementő szakértők lettünk. Így van, azért hagyd mondjak néhány programot, például a Fastone Image Capture, azt hiszem a pontos neve, vagy Picture Capture, talán nem is tudom, a fontos neve a programnak, a Fastone-ra elég rákeresni, az úgy írják, hogy Fastone, és ők... Gyorskő. Gyorskő, igen, egyébként magyarra fordítva, ők zseniális ilyen képnézegető, képszerkesztő programokat, tehát mind ilyen Windows-os képmahinálós dolgokkal foglalkoznak, és maga a képlopó programjuk is egy rendkívül egyszerű, ilyen egészen kicsi csíkban ül csak kinn a képernyőn, és hogyha két kattintással bármiféle képet, tehát akár egy képrészletet, egy ablaknak egy részletét, az is egy elég bonyolult dolog egyébként, egy ablak egy bizonyos részletét kilopni, hogyha ezt a print screen-nel csinál, akkor ki kell vágnod a grafikus programból, ők meg megcsinálják, rámutatsz arra a részletre, és azonnal azt, csak azt a részletet menti el. Tehát ilyen egészen finom dolgokat is meg tudnak csinálni. Illetve azt hiszem, hogy talán a műsorban is szerepelt a Vista alá készült egy zseniális kis program, ami részben ingyenes, részben elő is lehet rá fizetni, és akkor több dolgot is tud, ami úgy tudja kimenteni a Vistából a képeket, hogy ezeket az átlátszó kereteket és árnyékokat, félig áttetsző árnyékokat, amiket ugye az új ORO felületnek köszönhetünk, ezeket is viszi magába a képbe. Őt úgy hívják, hogy Window Clippings. Köszönjük szépen. Szerintem a másik tippet majd... A scrollokat akkor elteszük a jövő hétre? Jövő hétre, és ja. A huncutság rovat folytatódik A Windows világában. Eddig tartott a netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.